Biztos, hogy eleget ittunk már ahhoz, hogy az olvasók kérdéseire válaszoljunk. Hát láttad, milyeneket kérdeztek tőlünk. Nem vagyok benne biztos. A biztonság kedvéért szerintem még egy kör unikum az mindenképpen belefér. És utána... Utána a gémerek italával, a Swipswap-pal fogjuk leönteni akkor ezt az unikumot. Éljen a Swipswap! Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása, ami egészen rendhagyó lesz két okból is. Az első az az, hogy mivel nyár van, és azon kívül, ami az előző podcastünk után egy nappal történt, miszerint a Microsoft mindent, majdnem mindent visszavont, amit az Xbox One-ról addig mondott, azon kívül nem történt semmi, és egy hónappal ezelőtti dologhoz meg már minek visszatérni. Szóval éppen ezért gondoltuk azt, hogy ti fogjátok összeállítani ennek a podcastnek a tartalmát. Tegnap földobtuk a kérdést, hogy mit szeretnétek, és megdöbbentően sokan válaszoltatok. Mindenkinek köszönjük, még azoknak is, akik hülyeséget írtak. A második oka annak, hogy ez a podcast viszonylag rendhagyó, hogy vendégünk van, méghozzá női vendégünk van, azt hiszem, hogy a második a podcast történetében. Egyszer az Edvi Timi volt nálunk. Edvi Timi a Nintendo akkori marketing menedzsere. A magyar Nintendo képviselet akkori marketing menedzsere. Szia Timi, ha hallgatod esetleg. Már nem Nintendo-s marketing menedzserként. A vendégünk pedig... Sziasztok! Klári vagyok, Siklara, aki nem Sík, meg nem Lara, meg igazából fiú se vagyok, hanem lány vagyok. Siklara, Klári, maradjunk ebben, és visszaadom inkább a szót a főnöknek. Köszönöm szépen, ennek örömére mi is bemutatkozunk. Klári emlékeztetett rá minket, hogy illik bemutatkozni. Somosi László Liquid. Csető Zsolt Dregja, nem Géci Attila Mackó. Akkor én ki leszek Oldern. Oldernt valaki mindig felvállalja. Csető Zsolt Dreg. Akkor én a Klári lettem. Lustig Zsolt Forhók. Kájnak visszaadjuk még egyszer, mert ő nem mondta a vezeték nevét, és azt akarjuk, hogy mondja. Igen, bocsánat. Én pedig a Simon Klára, Siklara vagyok. Éppen most mutatjuk Klárinak a helyes mikrofontartást. Egy hölgynek mégsem mondhatjuk azt, amit egymásnak szoktunk mondani. Igen, a péniszhez hasonlítjuk. Ragaszkodom hozzá, hogy egyenlő bánásmódban részesüljek veletek, és nem szeretném, ha megkímélnétek a péniszes poénoktól, hiszen egyenrangú tagja vagyok a gamer társadalomnak. Köszönöm. Te akartad, ilyenkor a mackónak, vagy egymás között azt szoktuk mondani, jöhet? Felkészültél? Mondja. Hogy tartsd úgy, mintha faszopnál. És ezt nem akartam tényleg kimondani, de én szívesen, tehát a magunk bunkóságát én nagyon szívesen a maga teljes valójában, de úgy gondoltam, hogy jó, oké. Okay. A lényeg, vannak olvasói témáink és kérdéseink, mivel az előttem lévő laptop tanulsága szerint, jelenleg ez ilyen 130-valahány komment érkezett. Ennek a fele az olyan, amilyen trollkodás, meg poénkodás, ami teljesen rendben van. Szeretjük, ha poénkodtok. Ha trollkodtok, azt annyira nem, de hát édes Istenem. Szerintem az lesz, hogy elindulunk az elejétől, és válogatok belőlük. Akit nem válogattunk be, azt nem azért, mert nem szeretjük, hanem mert nincs 5 óránk arra, hogy végigmenjen az egészen, és így teljesen tényleg így viszonylag random fogok belőle válogatni. Van egy olyan kérdés, hogy beszéljünk a GTA 5-ről, és emlékszem, hogy volt később egy olyan kérdés, amit átnéztem az összeset egy órája, hogy tetszett nekünk a GTA 5 trailer, ami egy olyan 2-3 hete jött ki. Erről valaki valamit... Én annyit, ezt nem az én véleményem, de teljesen megegyezik vele a Vega, akinek a ilyen játékokban azért érdemes adni a véleményére, mert messze ő ért legtöbbet a játékfejlesztésnek, illetve magának a játékoknak a technikai, illetve tartalmi oldalához. Ő azt mondta, hogy ő nem szereti ezt a műfajt, ezt az open world akciójátékot, de azt hiszem, és megpróbálom pontosan idézni, az a trailer mindent megbasz. És erről van szó szerintem is, hogy az a videó az szerintem mindent megbasz. Igen, kértek többen, hogy itt beszéljünk a GTA 5-ről, de hát nem hiszem, hogy ilyen túlváltozatos beszélgetés lenne, mert kb. Ugyanaz mindenkinek a véleménye. Nagyjából hasonló, kinél kevésbé, kinél jobban vulgáris formában. Tehát tényleg az a helyzet, hogy itt a Rockstar szép csendben megint csinál egy olyan játékot, ami tényleg ez a legszebb kifejezés rá, hogy meg fog baszni mindent, és ez most rajongástól független. Tehát én is tudom magamról, én sose voltam GTA rajongó, én becsülettel letoltam ezeket a játékokat, és én is magamon mindig láttam, hogy az legutolsó pillanatban ugrottam rá mindig erre a hype vonatra a megjelenés előtt, de mindig úgy szálltam le róla a játék végvitele után, hogy hűha, és ez a videó alapján a GTA 5 az egy igencsak hasonló élmény lesz, és ezeknek az open world játékoknak a leges-leges legfelső szintje mindenféle szempontból. Ami félelmetes az, hogy megint olyan content gyár van a program mögött, amit nem hiszel el, hogy ennyi mindent bele lehet zsúfolni egy termékbe, illetőleg, hogy micsoda a szervező munkakerés, szerintem a Vega általában ilyen szempontból nézi a játékokat, hogy egy ilyen epikus, gigantikus mű összeálljon azzá, amivé, és hát tudjuk, hogy ezek általában azért tökéletesen összerakott dolgok. Félelmetes. Tehát az, hogy emögött emberi munka, mennyi, mekkora emberi erőfeszítés van, azt mi szerintem épésszel fel sem tudjuk fogni. Tehát ez már az a szint, amit persze sok más játéknál is így van ez, de ebből a trailerből is abszolút ez az érzés sütött. Én mindössze azt sajnálom, hogy látszik, amennyi tartalom van benne, de az év legjobb sandbox játéka címén nem is versenyezhet, hiszen augusztusban jön egy olyan, amiben Anal Intruder van, és egy Anal Intruderes Saints Row 4 ellen nem lehet versenyezni idén. És lesz benne dubstep gun is. Dubstep zenére lő a fegyver, vagy mi a poénja, én ezt nem lát. Így van, ebből volt egy külön trailer, amiben gyakorlatilag azt látod, hogy a fős rongál egy fegyverrel, ami nyomatja magából a dubstep zenét, és a kedves NPC-k ott hullanak, meg dőlnek el minden irányba. Minő irónia egyébként, mert tényleg én is dőlök ki a dubsteptől, mint a hulla körülbelül. Na nem azért, mert olyan jó lenne, hanem mert annyira, na mindegy, aki ezt szereti, azt nem akarom megsérteni. Pont Vegával beszélgettünk még róla, és ő mondta azt, hogy hát ezek a játékokat tulajdonképpen már nem is egy nagy stúdió fejleszti, de tulajdonképpen egy nagy stúdió, hanem nagyon sok kicsi. Tehát sok kisebb, tízemberes munkacsoport, akik teljesen van benne egy designer, van benne két grafikus, van benne külön programozó, és ezeket ráállítják, csak így készülhet el a játék egyes részeire. Tehát van, aki a vezetést csinálja, van, aki a várost építi, van, aki a kincskeresést, van, aki a titkokat, van, aki a küldetéseket, van, aki a bankrablós részt, aztán sokan a multiplayert. Szerintem egyébként a csúnya angol szóval az utóbbi idők legjobb multiplayer reveal-je volt ez a végén benyomott 5 másodperc, ez szenzációs volt, különösen amikor a repülőgép is, tehát ez a fokozás csúcsa. Iszonyatosan jól ért véget ez a trailer, tehát az a 4 perc, valahogy 4,5 perc, közel 5 perc, azt szerintem az év egyik legjobb videója, és hát nagyon reménykedünk, hogy a szeptember 17-én megjelenő GTA 5 az a trailerből levonható következtetéseknek és az elvárásoknak megfelelően fog sikerülni. Tehát én azt nagyon, még egy közel 2 hónap, de nagyon, nagyon várom. Azután az év legvártabb játéka, amit visszaigazoltatok ti is, mert a Mit vársz legjobban szavazásunkat is ő nyerte, méghozzá meglehetősen egyértelműen. És már volt ilyen kérdés is, hogy mi mit várunk a legjobban. Ezzel te el is mondtad, ha jól sejtem. Mi a helyzet a többiekkel? Lara, kezdjük veled. Csak hogy a fúrmos berögződést tovább erősíts. Hát nem az új Tomb Raider-t, ami biztosan készül, hanem biztos mindenki nagyon meglepődik. Én a Witcher 3-at várom a legjobban, ami biztos, hogy nem idén fog kijönni, hanem én szerintem valamikor 2014 vége felé. Azt nem mondanám egyébként, hogy nincsenek fenntartásaim a Witcher 3-mal kapcsolatban. Hogyha tartják a jelenlegi színvonalat a CDPR-es srácok, akkor én szerintem nem lesz gond. Talán még úgy sem, hogy megint nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy tabula rasa, és törlik az összes előző karaktert, nem lesz következménye a döntéseknek. Igazából én még erre se vennék mérget, tehát ezzel kapcsolatban voltak hírek, megerősítették, cáfolták, nem lehet tudni. Na mindegy, tehát igazából én várom, akármilyen lesz, nagyon várom. És szerintem nem vagyok vele egyedül, hogy borzasztóan várom ezen kívül a Dark Souls 2-t, ami ugye még szebb, még brutálisabb, még szadistább, még, hát nem is tudom, milyenebb lesz. Átadom inkább a szót Mackónak, mert valamit hozzá akar tenni. Ne fokozd a jelzőket. Még brutálisabb, még véresebb. Jó lesz ez a Dark Souls 2 is egyébként. De ez az idei felhozatal, ez egyébként is nagyon-nagyon ütős lesz. Hát, hogy ebből mi mit kapunk, az kérdés. Egyrészt a Next Gen váltás miatt. De hát ott a Next Gen váltás környékén lesznek nagyon nagy finomságok. Én megmondom őszintén, én Watch Dogs-ra nagyon kíváncsi vagyok például, ami tavaly ugye egy ilyen nagy-nagy meglepetésként, még jobban kíváncsi vagyok, mint a GTA-ra. Egyrészt a technológiai ugrás miatt, tehát elvileg az egy Next Gen lépcső lesz olyan módon, hogy prevgen konzolokra is meg fog jelenni. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a multiplatformosodás mit fog hozni. Egyrészt, másrészt meg ez a sci-fi világot én továbbra is meglehetősen kiaknázatlannak tartom, ezt a cyberpunk környezetet, az intelligens cyberpunk és intelligens sci-fi környezetét, és abszolút közel áll az én úgymond sci-fi világképemhez az, amit a Watch Dogs mutat. Tehát ez a közeljövő egy kicsit a mai elektronikából is belevisznek, meg ilyen future dolgok is benne vannak. Nagyon, nagyon izgalmas lesz. Tehát én a Watch Dogs-ot várom az idei felhozatalból a legjobban. Meg az új Máriót! Én megkeseredett ember vagyok, és semmit nem várok. Miután az indie könyvtáradról meséltél az előbb, meg a nem tudom hány száz darabos Steam könyvtáradról, nem csodálom, hogy nem vár semmit, mert szerintem életed végéig játszani fogsz ezekkel az apróságokkal. Igen, a backlogom az 2018-ig be van töltve, úgyhogy valószínűleg én már csak ott fogok maradni. Mert egyébként nagyon sok játék van, ami érdekel. Amikor a listák készültek, akkor én talán még össze is írtam egy gyengébb pillanatomba, de komolyan elgondolkodtam, hogy ABC sorrendbe veszem, mert nagyon sok van, nagyon sok érdekel, de egyiknél sem érzem azt, hogy számolom a napokat és vágom a centiket. Még annyit tennék hozzá, hogy én annak borzasztóan örülök, hogy most úgy néz ki, hogy végre a horror műfaj, meg a Survivor horror műfaj is, mintha megint kezdene egy kicsit új erőre kapni, ugye jön végre a The Evil Within, illetve a Murdered Soul Suspect, ami nagy örömömre kiderült, hogy nem csak konzolokra, hanem meg fog jelenni PC-re is, akkor tudom, ez már nem annyira aktuális, meg nem túl új dolog, de például a Deadly Premonition is végre valahára eljut PC-re is, ugyanaz a Director's Cut, ami elvileg PS3-ra is kijött, és hát elég szörnyű visszajelzéseket hallottunk róla, de a remény hal meg utoljára. Illetve lesznek megint nagyon ütős kis indie horror címek is, tehát jön például egy Outlast című kis gyöngyszám, aminek már az introjától úgy égnek át a hajam, meg a szőr a hátamon, meg úgy mindenem, tehát ez a szokásos, nem túl eredeti, köszönjük az illusztrációt Mackónak, ez a nem túl eredeti, beszabadul a szabadúszó újságíró az őrültek házában, és mindenféle nagyon ijesztő haj nélküli világító szemű humanoid formák ugrálnak rá a sötétből, és csöpög a vér a csempéken, meg ilyesmik. De na, a lényeg egy, hogy marha jó horrorjátékok elébe is nézünk, aminek én porzasztóan örülök. Én pedig szintén, és egyébként Klárit le is lőtte itt az én listámat többé-kevésbé, de semmi gond. Ami nálam szintén magasan kiemelkedik, az a Dark Souls 2, aminek az első része az egy tökéletlenül kiemelkedő játék volt szerintem, és pont ezért jó, hogy jön a folytatás, mert a tökéletlen részén még tovább csiszolhatnak, még tovább javíthatnak. Még tökéletlenebb lehet. Még tökéletlenebb lehet, igen. Furcsa ellentéttel élve, úgyhogy ez nálam is kimagaslik, akárcsak a The Evil Within, mert Shinji Mikami egyszer már bebizonyította, hogy úgymond idézőjelesen visszatérő még tud nagyot alkotni, és bízok benne, hogy ismét ez egy olyan játék lesz, amit mind ünnepelni fogunk majd. A Murdered Soul Suspect a szintén ott van a listámon, de főleg amiatt, mert a Phoenix Wright-ra hasonlít kicsit az egész számomra, aminek az új 3DS-es epizódját szintén várom, úgyhogy most így hirtelen végig gondolva ezek azok, amiket úgy nagyon várok. És Klári mondja, hogy az Amnéziának is lesz új része, a Machine for Pigs, így van. Úgyhogy tényleg a horror rajongók most itt kiélhetik mindenféle csúnya nedves álmaikat, mert lesz miben fürdeni. de azok remélem nem testnedvek lesznek. Ez nagyon rossz volt. Beteg emberek vagytok ti, ezeket a játékokat szeretni. Kielégítő volt szerintem a válasz. Mindenki teljesen jól elmondta, hogy mi az általa legjobban várt játékok. Van, aki 20-at felsorolt, nem? Nem teljesen, de sokat felsoroltunk szerintem. Kicsit szégyenem is magam, hogy én csak a GTA 5-öt várom. Ami nem igaz, csak én nem akartam ennyit felsorolni. Mint... Én a Killzone Shadowfallt is várom egyébként, de akkor kiderülne, hogy titkon a Sony irányába is kacsingattok, de ezt nem akarom, hogy ez kiderüljön. Erről majd később. Mielőtt átérnénk ezekre a teljesen agyament dolgokra, kettőt, itt közül olvasgatom a kérdéseket. Sajnos az ilyenekről, hogy Final Fantasy sorozat, meg retro játékok, ezek nagyon jó témák, de erről aztán ez egy podcast. Tehát ha most erről elkezdünk a Final Fantasy sorozatról beszélni, akkor vége a podcastnek, ugyanígy a retro játékokról. Ezt köszönjük ezeket az ötleteket. Föl fogjuk őket használni a későbbiekben. Lehet, hogy tényleg egy nem lenne utolsó ötlet egy-egy speciális podcastet valamilyen retro témának, vagy egy Final Fantasy sorozatnak szentelni. De nem, most komolyan, szóval ti mit éreztetek akkor, amikor az FF8-ban volt a második lemez közepén az a rész, amikor Squallnek van az a monológia, tudjátok, amin az érződik az egész karakteren, Na jó, hagyjuk. Semmit nem éreztem. Na, mindegy. Itt volt egy komolyabb téma, több komolyabb, nem, egy volt egy komolyabb téma, amire röviden nekem kell reagálnom, azt hiszem, sajnos az én kötelességem. Több ember kérdezte, hogy mi van a Gamer 365 következő verziójával. Amikor utoljára láttam, viszonylag jól érezte magát. A időpontokkal már többször befűröttünk, úgyhogy itt időpontot nem fogok mondani. Azt sem fogom mondani, hogy when it's done, mert az már teljesen elkoptatott dolog. Azt mondom, hogy ha most így nagyon aki nagyon pessimisten látja ennek a jövőjét, annak azt mondom, hogy előbb fog érkezni, mint gondolná. Igazából az agyadra fogunk csatlakozni, és minden titkos vágyaidat kielégítve fogjuk a tartalmat generálni nektek. Ebben rejlik, amit még a PlayStation 4-nél sem mertek megtenni a hardwarefejlesztők és szoftverfejlesztők. Minden vágyadat kivéve a pisika kiszexet. Az a VIP. Az a fizetős verzió. Nem, egyébként kicsit komolyabbra véve, tehát itt nagy azt gondolja senki, hogy arról van szó, hogy valamit kitaláltunk X éve, és akkor azt csináljuk már azóta, tehát eléggé önkritikusak vagyunk magunkkal szemben, és mindig elégedetlenek vagyunk, mindig átdolgozunk valamit, mindig más az egész design layout, minden az új oldallal kapcsolatban, ez folyamatosan változik, és igazából kicsit magunkkal is harcolunk azzal, hogy mikor húzzuk meg azt a vonalat, hogy oké, most már bármi lesz, bármit találunk ki, ez így fog maradni, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen elvárásokat szül majd a ti fejetekben, de higgyétek el, mi próbáljuk a legjobbat majd nyújtani ilyen téren. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy sokszor olvastam, hogy így Gamer 365 2.0 meg új design. Ez bizonyos szempontból igaz, de a legnagyobb probléma azzal, hogy nem akartuk azt, hogy radikálisan másképpen néz ki. Tehát nem fog radikálisan másképpen. Nem fog ugyanúgy kinézni, mint a mostani oldal. De aki arra számít, hogy például ezt a manapság divatos baszott nagy képek, baszott nagy szövegméret, és 50 oldalt kell scrollozni, mire a tartalomhoz érsz, és olyan, mint egy blog, csak izeg mozog. Ez nem így fog. Úgy fog kinézni, mint a jelenlegi Gamer 365, de másképpen. De... Igen, tehát ez igazából az egész fókuszában a tartalommenedzsment, tehát mindig is, mi mindig funkcionalitás oldaláról próbáltuk ezt az egészet vizsgálni, mindig úgy építgettük ezt az egész tervet, hogy lenne ez a leghasználhatóbb. Tehát nekünk ez a legfontosabb, mert tudjuk, hogy nektek meg szintén ez a legfontosabb, és tényleg lehet bármekkora csili-vili, és lehetnek 1080p-s ajánlóképek is az oldalon, de attól még az egész nem lesz jobb, meghasználhatóbb. És egyébként ez volt a fő probléma, és még mindig ez a probléma, hogy ezt rájöttünk, és ez az ember sokat tanul ebből, hogy ez nagyon nehéz. És egyébként az a vicc, hogy a jelenlegi oldal, tehát látjátok, hogy aki régóta olvas minket, az azért láthatta, hogy azért voltak ott bőven változások. Most például a legújabb idézőjelesen, hogy ugye ezek a nagy képek mennek nálunk a híreknél, ezek mind ilyen sufni módszerrel vannak már megoldogatva, És igazából ezeken keresztül is kicsit teszteljük azt, hogy mi lenne az, ami jól működne, és hogy az egészet hogy lehetne, az egész tartalmat hogy lehetne olyan formában tálalni, hogy az úgymond elérhető legyen. Tehát, hogy sok is látszódjon, de közben ami lényeg, az azért ki legyen emelve, és hogyha feljön valaki, akkor tényleg megtalálja azt, amit keres. Tehát igazából ez a fő szempont, és ezen dolgozunk, meg variálunk sokat, hogy lenne az a legkézreállóbb számotokra. Az biztos, a változás az nem hirtelen fog történni. Lesz egy legalább 2 hetes beta teszt periódus, amíg még a régi Gamer 365 futni fog, de már futni fog az új is. És nekünk 2 helyre kell minden tartalmat feltennünk. Tehát lesz egy ilyen átállás, és ezt majd mindenkinek mondani fogjuk. Ennyit tudunk mondani jelenleg az egészről. És ez volt az utolsó, amikor komolyak voltunk, innentől fogva. Jöhet a minden más, kiszúrok magamnak, állj, itt személyes. Tud azóta aludni likvid vagy, azért néha verejtékben fülödve ébred a fentiak miatt. Ezen teljesen meghatódtam, valaki emlékszik egy cikkre, amit úgy nagyjából 10 éve írtam. A pontszámra is emlékszik, én már nem. A játékra is alig emlékszem. Annyi kutatómunkát végeztem, a cikket sajnos már nem volt időm előkaparni a saját kis doksi archívumomból, de megnéztem, hogy Metacritiken mennyit kapott, 62-t. Úgyhogy beletaláltam a közepébe, azt kell, hogy mondjam. Nem volt verejtékes ébredés, sajnálom. Mert már akkor is a Metacriticről írtad, még nem is volt Metacritic, de már Metacriticről írtuk a teszteket. Ez 2004-ben volt, szerintem nem volt Metacritic. Mennyivel nehezebb volt akkor a tesztelő munkája, még Metacriticet se tudott nézni. Véleményetek alapján PS4 vagy Xbox van? Hát Xbox, ami más? Hát hogy lehet ilyet kérdezni? Nem tudom, minek alapján? Mi az, aminek több esélye van arra, hogy többet adjanak el belőle most premierkor a PlayStation 4, tessék? Igazából erről már 2 podcastet pofáztunk végig, úgyhogy szerintem ne mondjuk el harmadszorra is ugyanazokat a dolgokat, amiket egyszerűen végig zongoráztunk. Már csak azért sem, mert jön még annyi jó játék ezekre a gépekre is. Oké, hogy várjuk az újakat, de most azokkal sokat még úgyse tudunk kezdeni. Több kérdés is jött, óját próbáltuk-e? Az új esetében talán még Warhawknál merülhet fel az, hogy előbb-utóbb. Felmerült már a fejedben, hogy neked egy ójára van szükséged, vagy ójára? Felmerült a fejemben, hogy veszek, nem azért, mert szükségem van rá, hanem azért, mert miért ne. Az, hogy voroknál ezeket tök felesleges megkérdezni, ami bármilyen kütyű, akkor ez neki automatikusan kell, tehát ott nincs kérdés. Egyébként az a durva, hogy amilyen relatív alacsony áron árulják az embernek a fejébe, hogy megfordul, hogy jó mutatna ott a mit tudom én Xbox meg a PS3 között, de amikor végignézed azt, hogy miket lehet rákapni, mobilportokat, meg olyan androidos, és végig gondolod azt, hogy úgyse játszanék ezekkel, tehát ez nem az én gépem. Még most jelenleg ez nem az én igényeimre van szabva, nincs rá olyan játék, amit szívesen játszanék. Talán ilyen Android boxnak használnám a tévéhez, de ma már tévébe is be van építve a média lejátszó, tehát annak is fölösleges gyakorlatilag. Arról nem is beszélve, hogy itten nagymamát benyit egy gyengét pillanatában, aztán azt hiszi az egész, hogy egy ilyen virágcserép meg kell, úgy néz ki, aztán megöntözi nekem. Én sose éreztem szükségét annak. Jelenleg semennyire nem vonz az a gép. Biztos van egyébként egy réteg, akinek jó. Nekem nem. Nekem vannak rendes konzoljaim. Bocsánat. Ez a helyzet. No, van itt még egy kérdés, abszolút jó szerintem, aki szedres ízesítésű alkoholmentes sört iszik, az automatikusan pokolra jut, vagy van esélye a purgatóriumra, nem csak hogy szedreset, hanem bármilyen ízesítésű alkoholmentes sör, az automatikus pokolra jutás. Nagyon jól látja, kedves Backstab nevezetű felhasználó. Ugye volt egy ilyen nagy internetes dibét arról, hogy most a tankcsapda elég true-e, hogy alkoholmentes ízesített söröket reklámoznak a tévében, meg mindenhol, nem mondjuk meg, hogy melyik márkát. De hát ők eleve a pokorra készülnek, nem? Tehát igazi vérrockerek, büdösek, hosszúhajúak, csatagzottak, és pokorra. Na jó, nem, ezt azért nem kívánjuk a tankcsapdának, de hát ők is ezt az utat járják be. Ez is bizonyítja azt, hogy az alkoholmentes ízesített sör az a pokorra visz. Egyébként úgy kezdjük érezni mi is, tehát egy kicsit az, hogy makogunk, meg mekegünk, az nem azért van, mert fáradtak vagyunk, szerintem most így a nyári szakaszban annyira nem vagyunk talán annyira kimerültek, mint az évközben a hajrák idejében, de egyrészt kurva meleg van, tehát ez egy olyan péntek este, amikor itt a 30 fokos lakásba izzadunk, másrészt pedig már nem tudom hány kör swip-swap előtti Unicum Next-en, és nem tudom, min vagyunk túl, úgyhogy épp azt beszéltük itt az előbb a Klárival itt a mikrofonon kívül, hogy mikor jön már el a vihogós korszak, hát lehet, hogy töltünk még egyet, és a podcast utolsó 20 perc az ilyen nyeherészésbe fog majd torkolni. Ja, volt valami alkoholos kérdés, ezen kívül is, nem? Hogy így mit iszunk, vagy milyen sorrendben? Van itt még egy ilyen kérdés, és ezt, igen, itt ismét azok a kérdések, hogy JRPG műfaj jövője, stb. Ezek nagyon, nagyon nagy témák, de ezeket tényleg mind felírom, hogy szokásos hülyeségeinknél talán sokkal jobbak is. Mennyire gyászoljuk a régi szép időket, és hogy mennyire változott a számunkra a videójátékipar? Rövid kérdéseket kérek. Én a magam részéről változott a videójátékipar, szerintem a videójátékok aranykorát éljük, és iszonyatos játékkínálat van. Én nem gyászolok semmit azon, ami 10 vagy 20 éve volt. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy ahogy a videójáték korszakok váltakoznak, úgy változunk mi is, tehát évről évre mi is öregszünk, máshogy látunk dolgokat. Szerintem változunk mi is a játékvilággal egyrészt, másrésztről pedig pont itt a Horhókkal beszélgettük. Annyi indi cucc van, hogy aki újra akarja írni a retrót, az egy kvázi retro másodvirágzásba csöppelhet be, ahol a 8 bitestől a 32 bites stílusig minden megtalálható az indi felhozatalban, akár a letölthető, akár a nagyobb szabású játékok terén, akár PC vonal kezdve kalandjátékok, akár a 8 bites pixel pontos akciójátékokig minden megtalálható. Az előző generációt, illetve az előző másfél generációt meg újra lehet játszani, mert ott van a polcon, ott vannak a letölthető sztórokban. Tehát gyakorlatilag minden elérhető, és azzal játszol, amivel akarsz. Ugye ezek az újabb gépek, ezek áthidalják azt a problémát is, hogy egy két generációval korábbi játékot is tudsz esetleg játszani, mondjuk PS3-on. Én sem hiszem, hogy itt bármi baj lenne, tényleg, amit Mackó mond, ha valaki a régi szép időket sírja vissza. Egyébként zárójelben sem, mint tudjuk, hogy azért a nosztalgia sok mindent megszépít. Ha valaki ezeket sírja vissza, akkor vegye elő és játszom vele. Tehát ami úgy öregedett, az mai napig szórakoztató. Ami meg már nem működne mai nap, azt ne is várjuk vissza. Tehát én tudom, hogy itt helyben elélveznék, ha Capcom bejelentene egy Resident Evil 2 remake-et, de mind tudjuk szerintem, hogy ez 2013-14-ben ez egyszerűen már nem életképes. Ami működik, az jönni is fog. Tehát amire van kereslet, az meg fog élni, ha más nem, ahogy mondjátok, az indi fejlesztők részéről. Tehát szerintem kell keseregni, vagy eltúlozni ezt az egész csőjáték, QTE témát, ami néha így el szokott harapózni. Szerintem mindenki megtalálja a magának valót, és én olyan szempontból se látok itt egy nagy katasztrófát, hogy az igazi gameplay azt kiveszik a játékokból, mert igenis megvannak azok a játékok, ahol ezeket meg lehet találni, és ahol a műfajok újabb-újabb szintre lépnek. Tehát fejlődés, tovább lépés mindig van, kár a régiekért keseregni. És nézzétek meg, hogyha nem is közvetlenül az indie vonalból, de ha valakinek a Lost Vikings jellegű platformjátékok hiányoznak, akkor ott van a Trine, ha valaki a shmupokat szeretné azoknak, ott van például a Cinemora, illetőleg a hasonló játékok, tehát a régi klasszikusok olyan tehát régi klasszikus játékmenetbeli elemek olyan prezentációs fortéjokkal egészültek ki, amit szinte el se képzeltünk volna, hogy ez ilyen játékokat csinálni fognak mondjuk 20 év múlva, és ezzel ki van elégítve az az éned is, ami a nosztalgiáért sír, és egyrészt ki van elégítve a mostani éned, mert 60 FPS-sel 3D-be játszott gyönyörű grafikával azt a játékstílust, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt szerettél, imádtál, stb. Még annyit hozzátennék, hogy engem időről idő meg ez a kesergés, hogy hát azért mégiscsak 2000 környékén volt az igazi, és azóta egy hanyatlás van, ami egyébként pontosan tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen teljesen téves szemlélet, meg tehát én magam is halál boldogan játszom most momentán a Last of Us-szal, meg az összes ilyen aktuálisabb címmel, de ugyanakkor meg baromi jó dolog, hogy ugye itt említette a Mackó például azt, hogy a mai konzolokon is vissza lehet menni akár két generációt is, de meg például a PC-n nem csak az indie játékok révén jönnek vissza folyamatosan a régi trendek, hanem amit én imádok, hogy akármelyik régi kultjátékot, amit nagyon-nagyon szerettem annak idején előveszek, a mai napig olyan rajongói bázis közösség van körülötte, hogy folyamatosan találni tényleg a mai napig új pályákat, modokat, textúrapakokat, meg a, tehát ezt így lehetne sorolni a végtelenségig, tehát hogy igazából tényleg az embernek csak ideje nincs elég arra, hogy az új címek mellett még visszamenjen ezekhez a régi kedvenceihez is. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy van egy bazi hosszú backlog, ugyanakkor nosztalgiáznánk is, ott vannak folyamatosan az új címek is, és így sokszor én, sőt mostanában azt érzem, hogy nem hogy megunom a játékokat, hanem inkább szakadok szét, hogy egyik percben az újdonságokkal játszanék, a másikban szétmódolnék valami régi klasszikust, a harmadikban elővennék valami régebben kimaradt konzolcímet. Tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy bármilyen okunk lenne a rinyálásra. Ne arra, ugye ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy filmes párhuzam. Van az a rész, amikor a Vénvilága egyben a csaj meglátja a Stratocastert a kirakatban, és így nem tudom milyen 76-os Fender Stratocaster, és az megdönteném a nyakát, és az ét áthangolnám D-re. Hát itt most Klárit hallottuk beszélni arról, hogy szétmoddolna régi játékokat. Szóval ez egy ilyen, na mindegy, ez szerintem egy emelkedett pillanat volt, mint a filmben is, ilyen nem tudom, ilyen angyali zenét játszottak ez alá, jelenet alá. Majd vágunk alá valami Vangeliszt, vagy valami szépet. Egyébként visszatérve még a PC vonalra, a GOG-ot én most fel, tudom, hogy van meg már, láttam már, van 1000 éve accountom hozzá, de volt valami nagy GOG sale itt a júniusban, és én ott költöttem most nem a Steam vásárba, és ilyen Wing Commander 4, 96-os 576 kilobájt elején Wing Commander 4 filmjelenetek meg, nem tudom, és letöltöttem, és így a mai napig így azok a képek, amik így 15 akárhány évvel ezelőtt, így ott, majdnem 20 évvel ezelőtt ott voltak a kisgyerek énem előtt, azokat most láttam teljes valójában, és egyébként egy mágikus érzés volt, és nagyon jó érzéssel töltötte, hogy láttam Mark Hamillt viszonylag tisztességes díszletek között, meglehetősen szar színészi játék közepette, az mindegy. Miután bejött a pixeles játék, az már annyira nem tetszett, nem volt semmi tutoriál, 2 perc alatt szétlőttek az ellenfél űrhajói, mindegy, de ez egy olyan érzés tényleg, amit így bármikor megengedhetsz magadnak, gyakorlatilag, mit tudom, 600 forintért vettem a Wing Commander 4-nek a felújított special editionjét, ami fut Windows 8-on, és DVD minőségre vannak feljavítva a videók, tehát így hihetetlen, hogy mennyire próbálja egyébként a kiadói oldal is kiszolgálni azokat a játékosokat, amik arra vágynak, hogy na a régi szép idők. Itt van a régi szép idők, most is elérhető, nagyon nagy részt, gyakran feljavítva HD minőségbe, azonnal fut a gépeden, nem kell hozzá DOSBox, meg nem tudom én micsoda, ami régen, vagy a DOSBox hozzá van csomagolva, tehát már ez is konyha készen előtted van gyakorlatilag. 2 dolog. Egy... nem a Steam nyári vásáron vásároltál büdös eretnek tűzre veled. 2. Nekem igazából csak 1 dolog hiányzik a régi szép időkből, mikor még beküldted a flopit a 3-számos magazinba, és egy Street Roddal kaptad meg, ahol jellemzően ott voltak a 3-számos magazin top eredményei is. Nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Én még itt annyit hozzátennék, bocsánat, hogy még itt beledumálok, hogy én nem tartom azt egy annyira jó ötletnek, hogy leszóljuk a GOG-ot a Steam-mel szemben. Én nem tartom túl fairnek, hogy mindig mindenhol a Steam folyik a csapból, miközben tényleg ott van nekünk a GOG, ahol DRM-mentes játékokat vehetünk baromi jó áron ugyanúgy. Tehát igazából én a mai napig megmondom őszintén, nem értem. És ezt egyébként úgy mondom, hogy most kicsit skizó vagyok, mert hogy amúgy nincs is GOG accountom, tehát ez ilyen totál képmutató és álszenduma, de elvi szinten nagyon egyetértek Mackóval, hogy ott verte el a legtöbb pénzét idén nyáron. Én sajnos a Steam szélen egyébként nem bántam meg, de nem szabad leszólni se a GOG-ot, se a... Most így hirtelen több nem is jut eszembe. Egyébként nem az összes, nem, vagy nem a legtöbb pénzem, mert ez körülbelül a GOG-on 1200 forintot költöttem, de volt még itt egy nagy durva MS akció, ahol megint csak legalább 3000 forintért vettem, vagy 4-5 játékot. Tehát konzolra is kezd begyűrűzni ez a nagyon alacsony ár, és egyébként a PS Plus mellett a PS-en is vannak elég jó akciók most a nyáron. Tehát ha valaki most arra fogja, hogy nem veszek konzolt, mert 16 ezer forint rá egy játék, az egész egyszerűen el van tévedve, és nagyon sok ilyen ember van még akik tényleg, tehát sokan visszakérdezik tőlem, hogy a műkonzolon játszol 16 ezer forint egy játék, hát nem feltétlen 16 ezer forint. És az, ami a PC-n megfigyelhető, ez a nagyon alacsony ár szabás, ez most kezd begyűrűzni azért konzolokra is, ennek örülhetünk. Nyilván ennek az is az oka, hogy jön a következő generáció kifutó termék és szél, és nem tudom én mi, de azért még itt egy-két évig jó el leszünk ezekkel a kúrens gen címekkel. Én ezt most köszönöm, ezt a szemfelnyitó eszmefuttatást, most mélyen magamban néztem, mert hogy én szoktam nagyon sűrűn ezzel vagdalkozni konzolos ismerőseimnek, miközben egyébként van otthon három konzolom, hogy de mi a francért játszol a konzolon, ha 16 ezer egy program frissen megjelenéskor. Szóval nem egy rossz dolog, hogy most már oda is kezd begyűrűzni ez az őrület, ami engem őszintén szólva totál sokkolt és megrémisztett, mint így kezdő Steam-es felhasználót. Na jó, ez se teljesen igaz, mert hogy van már Steam fiókom 100 éve, de úgy nem nagyon csináltam vele semmit, azon kívül, hogy felraktam még nagyon régen a Half-Life 2-t. A lényeg, hogy elég ijesztő ez a marketing kampány, meg hisztéria, meg mémtenger szerintem, amit úgy köré csapnak az emberek, mert én is azt éreztem folyamatosan, hogy jött egy ilyen külső kényszer, hogy még vegyek meg 5 olyan játékot, amit tényleg a büdös életben nem fogok játszani. De hát nyilván van ennek jó oldala is. Meg hát pont ez a lényege a marketingnek. Ezzel szerintem legalább 5 kérdésre válaszoltunk. Egyszerűen egy csomó olyan kérdés volt, hogy mi a véleményünk arról, hogy a játékok most már nem olyanok, mint régen, meg hogy hova megy ez, meg hogy hol vannak az eredeti játékok, meg sok a folytatás. És a rövid válasz az, hogy hát igen, meg kell nézni. A mainstream játékok gyakran nem eredetiek, meg valóban sok a folytatás. Most lesz egy generációváltás, most jönnek új IP-k. A konzolokon ez nagyjából mindig így működött, tehát ez az ilyen, és én megint csak előugrok, lesz egy kérdés arról, amit most válaszolunk meg, mert kapcsolódik, hogy úgy látta Mace Windu, ha jól emlékszem, mindegy, majd ha nem, akkor ezt kivágom, hogy egyre kevesebb, hogy a live-on kevesebb időt töltenek az emberek, meg kevesebbet játszanak. Igen, ez a generáció vége. Tehát kevesebb az a játék, amit szerintem érdemes megvenni, kevesebb az a játék, amit az embereket igazán izgatja, kevesebb időt töltenek el ezekkel a játékokkal. De ebből tényleg nem kell ilyen messze menő következtetések levonni, tehát megnéz az ember bármilyen eladási listát, látja, hogy a játék eladások is csökkennek. Ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a játékosok kevesebbet játszanak. Magamon is láttam, hogy egyre többet játszok régebbi, egy-két éves kimaradt játékokkal. Ilyenek miatt meg nem feltétlenül megy fel a live-ra vagy a PSN-ra az ember, hogy mutogassa, hogy most épp ezzel játszok. Tehát igazából ennyiről van szó, csak szerintem nem kell megijedni, hogy itt hirtelen bedől minden. Hát meg pont arról van szó, hogy sokan úgy vannak vele, hogy nagyon sok időt töltöttek esetleg multiplayer játékokkal, most talán a legutolsó live-on, ha már live-ról van szó, legutolsó ilyen iszonyat nagy tömegeket megmozgató multicím az talán a Halo 4 volt, amit mai napig nagyon sokan játszanak, lehet, hogy volt még COD is mellette, meg ilyenek, de ma már ez azért nem olyan nagy durranás, mint 3-4 éve, ahol mindenki ki akarta próbálni, hogy na ez hogyan is működik, mekkora nagy durranás ez, és sokan vagyunk úgy, hogy visszatérünk azokra az egyszemélyes kalandokhoz, amiket még be akarunk fejezni ebben a generációban, míg mielőtt jön a következő nagy áradat. Meg hát azért, ha megnézzük, az a generáció egy ilyen 2-3 évvel tovább tolódott, mint azt megszoktuk, és pont ebben a 2-3 évben jöttek elő ezek a félelmek, meg hogy húha, mi lesz a játékokkal, ha mind ilyen lesz. Jönnek az új címek majd az új generációval tényleg, és megint rengetegen fognak online lenni, és online játszani, nem kell itt félni. Főleg olyan játékok jönnek, mint a Destiny és társai. Ugyanakkor meg van egy olyan baromi oldala is szerintem egy generáció véget értének, hogy ilyenkor jön ez az utolsó fellángolás, amikor még mindenki nagyon oda teszi magát ebben a nagy végehajrában, és akkor ugye születnek az ilyen címek, mint mondjuk a Last of Us, amit én még mindig nem vittem végig, úgyhogy egyelőre egy 40% környékén járva nem tudok nagyon komoly következtetéseket levonni, de hát azt azért már én is látom, hogy amit Mackó leírt a cikkben, az úgy többé-kevésbé helytálló. Mondjuk tegyük hozzá, hogy persze ez nem egy multi cím, de hogy ilyen szempontból meg baromi jó ez a váltásnak a pillanata, amikor még látjuk a legjobb, legkiforrottabb oldalát egy év leköszönő generációnak, de már ugye izgatottan várhatjuk azt, hogy mik következnek ezután. Az minden esetben érdekes, csak így zárójelben megemlítve, hogy azért ahogy az előző generációból, hogy most is leginkább csak a Sony látszik a gyártók közül ezt a úgymond stratégiát választani, hogy nagyjából párhuzamosan még futtatja a dolgait, mert azért Microsoft vagy Nintendo fronton, hát jó, a Nintendo úgy már kim van a Wii U adott, és a Wii legvégén nem nagyon jött már semmi, és hát Xboxon is az exkluzívok azok csúnyán kialtak. Igen, a Microsoft ennek a generációnak a végét és az Xbox 360 esetleges túlélését azt a third party-kra bízta rá. És hát jól teszi olyan szempontból, tehát most még Call of Duty még lesz arra a gépre 2 évig valószínűleg. Nagyon gyorsan, volt egy olyan kérdés, hogy interaktív képregényt csinálnak, és ezt megírja. Igen, hajrá, srácok, csináljátok az interaktív képregényt. Mármint, hogy megírja anyagilag, azt nem tudom, de ha lelkesek vagytok, nem tudom milyen, de kíváncsi vagyok rá. Na és most kezdünk durvábban húzni a kérdésekből. A DreamPage kérdezte, mi a véleményünk arról, hogy képtelenség az Xbox-máról normálisan beszélgetni, sok a rossz indulat, mérgezi a légkört, sok ember nem a játékok szeretete, hanem a gyűlölködés vezérel. Ennek a nagy részét szerintem a múlt podcastben beszéltünk róla, és szerintem benne maradt a végleges vágásban is az, hogy igen, ez most ez egy ilyen helyzet, és ez nem csak Magyarországon van, ez mindenhol. Nálunknál jóval nagyobb és népszerűbb nemzetközi fórumokon is ugyanez a helyzet. Microsoft beleszaladt egy olyan PR pofonba, amit nagyon nehezen lehet kiheverni. Borhókot közben megcsípte egy bögöly. Meg fog halni, szerintem. Hát meg az igazság, hogy az emberek kutya természete az sajnos így a hobbiba valahogy mindig előjön, és hát sokan azért járnak föl egy fórumra, hogy szabad idejüket ott töltsék, feszültséget vezessenek le. Kiváló püfölőzsák ez mind a kettő. Vérszagra gyűl az éjivad. Miből idéztem? Mechanika 2, Budó fizika 1. Aki olvasó először leírja, hogy miből idéztem, valamit fog nyerni. Ilyet? És lássuk csak, PC-s játékokról beszéljetek, ez kicsit túl általános. Tessék, ha fegyvert fognának rátok, és azt kérnék, hogy csináljátok egymásnak, vagy megölik Holdent, ti is simán magatokhoz nyúlnátok, hát meghalna Holden. Na jó, de csak azért mondjuk, hogy mert nincs itt. Még nem fogytak el a szörnyek a Diablóban. Ameddig azok el nem fogynak, addig nem látjuk Holdent. Ha itt lenne, azt mondanám, hogy igen, de semmi buzulás az nuku. És az a durva, hogy mire elfogynak végre, jönnek a konzolos verziók. Amit a Blizzard mai felületfoglalását látva azt kell mondjam, hogy valószínűleg 10 pontos játék lesz. Én úgy gondolom, hogy az milyen jó lesz szeptember 3-án PlayStation 3 TM és Xbox 360 TM konzolokra. A Diablo 3 TM videójáték. Nagyon gyorsan válaszoltunk erre a kérdésre. Csatlakozhatnék hozzátok, vinnék piát. Ezt aztán kicsit később olvastuk. Elnézést kérek. Itt kezdődnek azok, amikor már össze-vissza írtatok minden hülyeséget. Medvedisznó ember veszélyeiről beszéljünk. Oké. Ki volt a legtöbb nővel közületek? Én biztos nem. Pedig akartam mondani, hogy itt most lenne egy izgalmas válasz lehetőség. Tessék. Te Gamescom és hogy kik mentek ki... A Warhawk Ferrari miniével megyünk ki, és Warhawk és Mackó és Dreg és én. Majdnem, akik most beszélünk, minusz Klári. Tessék! Ez is egyre egyszerűbb kérdések jönnek. Egy csomó itt van. Melyik játék volt a legnagyobb kihívás, amit valaha kijátszottatok? Ezzel mindig fölkapom a vizet. Nem kijátszod, végigjátszod, ember! Az űrt játszott ki az Assassin's Creed-be, de mindig ez a standard válaszom erre a hülyeségre. Egyébként várjál, melyik volt a legnagyobb kihívás? Ez az, amire így nem, szerintem az ember nem tud válaszolni. Az első, amit végigjátszottál. Az első, amit végigjátszottam, a Dűne 2 volt. Nem, én biztos nem az volt a legnagyobb kihívás, de amit így a legnagyobb kihívásként éltek meg, ez a Commodore 64-es Aztec Challenge. Valakinek valamit mond, ott a nagyjából majdnem korombeli kolléga, ő játszott. Az Aztec Challenge, ez egy ilyen szopató gép volt az a játék. Ez egyébként azért kicsit bonyolult kérdés, mert vannak azok a játékok, amik annyira nagy kívás, hogy annyit nem ér, hogy beleszánd az időt, és akkor nem viszed még. Aztán van az, amit Mackó mond, hogy azért még kiskolatban bizonyos játékok biztos nagy kívás jelentettek, miközben nem is voltak azért annyira nehezek. Aztán vannak azok a játékok, amik nehezek, de aztán végigviszed, aztán majd nehezebb fokozaton is végigviszed, és végül is elsajátítod úgy a játékot, hogy megtanulod, tehát ez tényleg nehéz kérdés igazából, mert nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Nekem a legnagyobb kihívás, ami most egy hirtelen eszembe jut, az a legelső komolyabb játékgépünkön, a 486-oson a Tomb Raider, vagyis akkor még szigorúan Tomb Raider 1 volt, ugyanis fogalmam nincs, hogy milyen FPS számot produkált a gépen, de ilyen diavetítésszerű élmény volt. Hang se volt, és nagyon sokáig el voltam akadva a T-Rexnél, és mindig teljesen kiborultam. Amikor egyszer csak így megjelent a semmiből, ugye a lassú képfrissítésnek hála. Tehát nekem az volt egy ilyen kihívás. Hát azért elég nagy feat, hogy végigvitted a Tomb Raider 1-et akkoriban, mert a Tomb Raider 1 az akkoriban egy nagyon nehéz játék volt. Az egy is, 1-2-3, emlékszem, hogy azok nagyon időigényes és nagyon nagy betanulást igénylő játékok voltak. Tehát már akkor sem voltak könnyűek. Nagyon vicces egyébként, hogy ugye pont a Tomb Raiderekre, meg sőt, hát szoktam hallani, hogy a Silent Hillekre is azt szokták mondani, hogy ezek ilyen lányos játékok. Nem tudom, hogy mondjuk például a Silent Hill miért, mert hogy folyton 30-as hapsik a főhősök benne, ugye kivéve a Silent Hill 3-at, na mindegy. De ha már itt tartunk, akkor nekem a Tomb Raider játékok voltak, amik úgy tényleg, tehát ilyen szempontból vicces a nickem is, hogy baromira nem akartam a Larát belerakni, mert hogy a Siklara az tényleg a Simon Klárából lett összeeszkábálva, de hogy ez egy ilyen tényleg sorsszerű, már-már végzetszerű vicces mellényúlás volt részemről, hogy mindenki larázik azóta is, mert hogy annak idején, sőt, hát ha visszaemlékszem, nálunk az általános iskolában a Tomb Raidernek a első, második, harmadik része volt az állandó sláger téma a Resident Evil 1-2 mellett, amivel mindenki játszott. Aztec Challenge-hez visszatérve, Aztec Challenge volt az, amit nálunk egy TV bánt. Ugye konkrétan az Aztec Challenge-nek volt egy olyan multiplayer módja, hogy 15 gyerek körbeült a tévét, és amikor az egyik ugrált ugye a dárdák elől, akkor az összes többi gyerek is ugrált, mert annyira beleélték magukat. Nálunk volt, aki kicsit túlugrálta a dolgot, és egy nagyon jó kis videóton tévé bánta ezt. Egyébként én mindig, amikor megkérdezik, hogy melyik volt a rendezőbb játék, nekem van egy szabványválaszom, és én ezt mire mindig büszke vagyok. Newcomer C64. Négyen játszottunk körülbelül több mint fél éven keresztül vele, felváltva térképezve, felváltva, sztorizgatva, tökéletes játék volt, olyan fordulattal a végén, ami még most is ritka. Én vagyok az apád. Egyébként az a durva visszatérve ezekre, a melyik volt a legnehezebb játék, azért sok olvasónál látszik, hogy 4-5 éve, tehát aki ebbe a generációba kezdte a játékot, igazából ma már nem nagyon gyártanak olyan játékot, ami kvázi nehéz lenne, vagy ezekre a mai játékokra nem tudod azt mondani, hogy fú, ezt nehéz volt végigjátszani, mert minden játékot úgy csinálnak meg, hogy a végigjátszás ívében ne az legyen a kihívás, hogy te ezt a játékot végigjátszottad, hanem az, hogy végigélted ezt a kalandot, és nagyon-nagyon sok ilyen, sőt szerintem a mai játékok, single player játékok nagy része ilyen, legalábbis konzolon. Nem mondhatod azt, hogy fú, nem tudok egy olyan játékot mondani, amire azt mondanám, hogy fú, ez de nehéz volt, és fú, de büszke vagyok magamra, hogy végigjátszottam, mert aminél úgy érzem, hogy fú, de nehéz volt, ott inkább azt érzem, hogy fú, basszus, a tesztelő brigád az egyszerűen nem tesztelte ki az adott chokepointot, az adott harci felállást, és egyszerűen azért volt nehéz, mert súlyozatlan volt, nem a megfelelő eszközök voltak nálam, vagy valami bug nehezítette a problémát, vagy a játékmechanika volt, annak volt egy olyan gyengeség, ami pont egy ilyen ponton erősödött föl. Nem mondhatod azt egyébként, hogy fú, de nehéz volt végigjátszani, mit tudom én, az Uncharted 2-t. Legalábbis normál fokozaton például. És az összes többi single player kalandra is érvényes ez szerintem. Szerintem meg ma már, ami úgy nagyon megkönnyíti az összes játékot, az, hogy mindegyik finoman szólva is tele van szemetelve, quest markerekkel, meg igazából mindenféle módon vezet, segít, rámutat, hogy mit kellene csinálnod. Ha sokat tötyörögsz benne, akkor előbb-utóbb ott valaki benyög valamit, hogy mit kéne csinálni, vagy elkezd villogni valami kis jel a bal alsó sarokba, hogy most nyom meg az L3-at, és akkor majd szépen oda fordul a kamera, ahova éppen kolbászolnod kéne. Tehát például a Dark Souls köré, ami épült, ez a kicsit már ilyen mitológiába illő, tehát ezek a történetek arról, hogy mennyire nehéz és brutális, én nem így éreztem, amikor játszottam vele, hanem inkább az az érzésem volt, mint egy picit visszamentünk volna a 90-es évek végére, meg a 2000-es évek elejére, hogy végre egyszer nem rágták a számba, hogy mit csináljak, meg merre menjek, hanem csak úgy bedobtak a sűrűjébe, hogy csináljam, amit jónak látom, és ugye ilyen trial and error módon kikísérletezzem, hogy mi az, ami arra, tehát amivel én tudom teljesíteni az éppen aktuális akadályt. Igen, és pont ezért ez a generáció kicsit megkavarta a fejekben ennek a nehézségnek a fogalmát, mert tényleg nem attól lesz nehéz egy játék, hogy ezek a segítségek nincsenek benne, mert igazából ezek a segítségek csak áramvonalasítják az egészet, meg a magyarra lefordíthatatlan elérhetőséget javítják a játék esetében az accessibility-t, de megnézze egy Dark Souls-t egy olyan játékos kezében idejelesen, aki már ismeri, akkor az egy nevetségesen könnyű játéknak tűnik, és ha már tényleg valami nehezet kell mondani, akkor mondjuk nézzünk meg egy Devil May Cry Dante Must Die módon, és akkor az már egy nehéz játék. Mert a játék nem attól lesz nehéz, hogy nem nehéz, hogy mennyit segít, hanem hogy maga a játékmenet az milyen képességeket, milyen kihívást helyez a játékos elélet, vagy mit vár el tőle. Igen, a másik véglet az, mint például a Super Hexagon, amit egyébként végig lehet játszani, de egyszerűen ahhoz olyan készszem koordinációra van szükség, ami megint egy olyan feltétel, ami miatt nem mondhatod azt, hogy nehéz a játék, mert lehet, hogy van olyan szuper pilóta képességekkel rendelkező egyén, aki leül és elsőre végignyomja, viszont az emberek nagy részének egyszerűen nincs meg hozzá szkíje, még sok-sok-sok gyakorlás után sem, hogy a hatodik legnehezebb ultra brutál fokozatnak az egy perc végére érjen. Tehát ez egy furcsa ellentmondás ez is, hogy nem feltétlen attól nehéz, hogy... Reagálhatnátok arra a pletykára, miszerint a Killer Instinct csak időzített Xbox One exkluzív lesz. Ilyen pletykát nem hallottunk, de ez a pletyka hülyeség lévén, hogy ez egy Microsoft által birtokolt brand, úgyhogy ameddig a Microsoft nem dönt úgy, hogy multiplatform játékokat gyárt, addig nem lesz. Van köztetek olyan, aki nem meleg? A Klári előbb mondta, hogy ő még nem volt nővel, tehát ő biztosan nem. És itt a kedvenc kérdésünk, a miért vagytok geci Xboxosok? Hasonlóan a Final Fantasyhez és a többi nagy témához est is egy teljesen külön podcasten fogjuk kitárgyalni, ahol elmagyarázzuk, hogy Magyarország mennyire fontos piac, hogy itt minden egyes lapot, különösen a papírlapokat, mert azok különösen fontosak, egy-egy cégpénzzel, és hogy a boraborai nyaralásaink hogyan származnak a Microsoft, illetve a Sony, sőt, még inkább mostanában a Nintendo pénzéből. Stay tuned, hatalmas leleplezések, botrány a Gamer365 következő speciális kiadásában. Itt van egy kapcsolódó kérdés rögtön. Legyen újra Xbox 365 az oldal neve. Xbox 365, így van. Azt mondom, Xbox 360. Nem. Leginkább azért, mert az egyetlen ember, aki az Xbox 365-ből velünk maradt, az a Warhawk. Xbox fanboy. Jelleg indie fanboy, úgyhogy ő itt az egyedüli régi bútor darab. És kedvéért nem hozzuk vissza az Xbox 360-ot, se az instant chatet. Az instant cheteket én gyűlölöm. Az 1998. Sorry azoktól az oldaloktól. Tudom, hogy többen is van, ahol instant chat van, de én ránézek egy instant chates oldalra az 1998. Emberek, Facebook, meg MSN, meg kutyafüle, tehát... MSN már nincs, lemaradtam. Én Skype, na azt szoktam használni. Nem lesz ez sajnos. Volt korábban egy olyan kérdés is, hogy mi van robotmajommal. Köszönjük, jól van. Szerintem az ilyen szerkesztői topikba való visszajelzések alapján posztolt a nevünkbe éjszakánként többször is. Én nem láttam. A legutóbb, amikor megrúgdostuk, akkor azzal fenyegetőzött, hogy komoly tervei vannak. Az viszont így nagy fájdalom, hogy amiután a vérkula kinyírta, azért elég sokat kellett rajta hekkelni, hogy újra életre keljen a robotmajom. A robotmajom már ez a jó, viszonylag elnyűhetetlen. Tehát amennyit mi is ütjük, belegondolsz, hogy ezt mit ki nem bírt ez az állat. Ki milyen gépvásárlását tervezi, hogy tette a közelmúltban, nem vettünk semmit, én vettem egy új laptopot, ha ez számít. Hát burzsúj, bazd meg. Maszkó azt mondja, hogy burzsúj. Dehogy burzsúj, ötször meggondoltam. A régi már alig működött. Most egy olyan poént akartam felvezetni, hogy laptopot vettél, akkor biztos mobiltelefonod is van, büdös jupi, de az mit tudom én, az 15 évvel ezelőtti állapot. Ja, hát ma már nem egy olyan nagy ördögtől elrugaszkodott dolog egy laptop. Warhawk telefont vett, nem? Régebben vette. Többi, mi nem vettünk semmit, majd telefont tervezek venni közeljövőben. Ja, lesznek új gépek, tényleg, akkor lehet majd venni ilyen Xbox van, meg PS4-et feltéve, hogy lehet itthon kapni. Úgyhogy ebbe én még nem nagyon éltem bele magam teljesen, de addig, amíg Liquid olvassa a híreket, meg a kommenteket, addig ide elszórakoztatom itt a népet, átváltok ilyen stand-up comedy üzemmódba. Nagyjából az utolsó kérdés következik, mert ezek után jött az, hogy a Dreampage az Xboxos, meg a nem tudom ki az Xboxos, és miért Xboxos, és hogyan. Ez volt 30 hozzászóláson keresztül, hogy ez milyen érdekes téma. Pláne úgy, hogy ugyanezek az emberek ennek a platformnak a halálát jósolják, úgyhogy most meg kurvára mindegy, ki az Xboxos, meg ki nem. Na... Jól van. Van még egy kérdés, ami érdekes lehet, és ez elsősorban neked van címezve, Mackó, mert az Alvarez kérdésében van benne, az mindjárt visszagörgetek odáig, hogy mi a véleményetek a cégek fórumos rage miatti visszakozásáról, például Mass Effect 3 vagy Xbox One. Én borzasztó komolytalannak tartom, és hiába a kármentés. Az elsőre reagálok én. A kármentés az sosincs hiába. A kármentésnek annak mindig oka van, és ezt meghatározott forgatókönyv szerint történik, és múltkor Mackó kérdezte, hogy milyen vizsgán voltam, és azt mondtam, hogy publikus relációkon, és ott a publikus relációk tananyagnak van egy olyan része, hogy krízis menedzsment, és rá két napra Microsoft kiadta a visszakozós közleményt, és megdöbbentően tankönyvszerű volt. Tehát, hogy azt tanítják, hogy hogyan kell egy krízist kezelni. Azt ott kezelni kellett, mert annyira negatív volt az egész, és valószínűleg az előrendelési számaikban is annyira meglátszott, hogy nem lehetett nem lépni. Hogyha az előrendelési számaikban nem látszott volna meg, akkor valószínűleg nem léptek volna, mert az, hogy az emberek az interneten mit beszélnek, az alapvetően leszarható. De az, hogyha már látszik, hogy nem lesz jó, az negatívan érinti a gazdasági oldalát, akkor lépni kell. Valószínűleg negatívan érintette és lépte, és léptek. Abban mindenképpen igazat adok neked, hogy olyan szinten komolytalan, hogy ezt jobb egyben csinálni, tehát ez nem a legszerencsésebb, amit most csinálnak, hogy darabonként lépnek vissza a korábbi álláspontjukból. Pont a Warhawkkal beszéltünk, hogy Gamescomon kint lesz több Microsoftos ember, Phil Spencer, meg a Sony-tól dezertált Phil Harrison, és hogyha esetleg lesz interjú lehetőség, akkor minden kijelentésük után azt teszük, hogy de ez most biztos? Ez mennyire biztos? Most tuti így lesz, vagy holnap már más lesz? És ez lesz az utolsó Microsoft interjúnk lesz egyébként, mert ezek után szóban nem áll velünk senki. Tehát ez szerencsétlen, és ez valóban ad egy ilyen komolytalan élet a dolognak. Egyébként ez kényszerűség, tehát ez nem lehet, majdhogy nem lehet másképp csinálni, szerintem. És a másik, a Mass Effect 3 ending, amiben én nem vagyok tapasztalt, mert nem láttam, a Mackó viszont szinte most, vagy egy pár héttel ezelőtt látta, és az a véleménye róla, hogy minden más véleménnyel szembe menve, hogy... Nekem tetszett, és szerintem tök jó, és egyébként kicsit meg is lepődtem, mert Klárival beszélgettünk podcast előtt, és neki se tetszett. Én láttam mind a kétféle végét, tehát láttam az úgymond eredeti endinget, és láttam azután a kibővített verziót is, és hát utólag egyébként Dreggel, Stingerrel, többekkel is megbeszéltük, hogy mi a véleményünk. Én nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy ezt a játékot, nem azt az eredeti endinget nem azért nem szerette a jó nép, mert hogy ez a 2-3 apró baki, vagy 2-3 apró hiányosság, hogy fú, mi lett a Normandival, meg hogy került vissza Geras a hajóra, meg nem tudom, hogy ezek nem voltak rendesen kitárgyalva az eredeti befejezésbe, hanem szerintem az emberek azért háborodtak föl, mert a komfortzónájukból ki zökkentette őket ez a háromféle befejezés, és én ugye Klári szerintem kurva sok könyvet olvasott, és sok skifi és fantasy, vagy nem tudom mennyire vagy benne a skifiben, de én ezt annak tudtam be, hogy az emberek egészen egyszerűen így nem voltak otthon a skifi műfajában, ahol a megoldás nem mindig az, hogy a szuperhős visszapofozza a dimenzió kapuba a gonoszokat, és mindenki él boldogan, amíg meg nem halt, hanem ettől jóval komplexebb és jóval nagyobb morális dilemmákat megmozgató kérdéseket szoktak úgy általában fantasy, és a, vagy bocsánat, a skifi történetek pedzegetni, és itt három olyan befejezés volt, ami egyik sem egyértelműen happy ending, hanem mind a három egy valahol kellemetlen, kényelmetlen, de racionális megoldás, ami a tudományos fantasztikus, illetve a műfaj sajátosságaiba szerintem tökéletesen beleillik, és nekem nem volt semmi bajom az eredeti verzióval sem, és a bővítettel sem. Az egy más dolog, hogy a fanszervíz rész talán nem volt annyira erős az utolsó 25-30 percben, mint amit egyébként egy ilyen sorozatnál várható. Az is igaz, hogy a hatalmas szanaszerte ágazó, szétívelő kérdések, válaszok, döntések sem úgy reflektálódtak a befejezésben, mint ahogy egyébként ezt sokan várták volna, de azért pottyanjunk vissza a földre, tehát emberek készítették ezt a játékot, és ezt az ezerféle elágazást azt nem lehetett volna egy ezerféle befejezésbe összetömöríteni. Klári, neked erről egyébként mi utólag a véleményes, szigorúan spoilermentesen, hogy azok, akik esetleg nem látták, azok mit mondan, vagy azok is tudják ugye még élvezni a befejezést. No, egyrészt egy picit túlbecsültél, mert azért annyira fantasztikusan tájékozott és olvasott, én nem vagyok a skifi témában, és lehet persze, hogy ez is gond volt, de egyébként nem arról van szó, hogy nekem nem azért nem tetszett a befejezés, mert hogy én mindenképpen valamilyen ilyen szivárványos, cukormázas happy endingre vágytam volna. Szó nincs róla, sőt, én kifejezetten szoktam szeretni, ha elrugaszkodnak ettől a bevett formulától, hogy a szuperhős az ugye bemasírozik, és segbe rúgja a galaxist, és tehát, hogy nem, nekem nem ezzel volt a problémám, hanem és nem akarok tényleg belemászni a részletekbe, meg spoilerekbe, meg egyebekbe. Egyébként azt hiszem tavaly, vagy nem is tudom mik, ugye tavaly jött ki a Mass Effect 3, akkor én belőlem egy blogbejegyzés formájában úgy ki is ömlött ez a sok, annyira nem komoly feszültség, mert inkább tényleg így ki kellett adni magamból, aztán utána én nem rágtam magam ezen utána még napokig magamat. De nekem az volt a bajom, hogy totál a nem volt valahogy felépítve, hanem úgy a semmiből jött, és egész egyszerűen olyan összecsapottnak, olyan átgondolatlannak éreztem az egészet, és nem csak a befejezést, hanem a játéknak több egyéb elemében is ezt fedeztem föl, és most egyébként nem feltétlenül ilyen hülyeségekre gondolok csak, ami teljesen lecsapta a fanbolyoknál a biztosítékot, hogy mit tudom én, a Talinak az arcképe, amikor egyszer ugye lehet látni, és akkor rögtön lenyomozták 5 perc alatt az interneten, hogy valami mit tudom én, milyen Google stock fotót nyúltak le a BioWare készítői, de azért voltak ilyen elég meglepő szintű igénytelenségek, tehát engem inkább ez akasztott ki, de visszaadom a szót itt a többieknek. Nem tudom, ezt a részét úgy láttam kicsit, hogy csak azért is próbáltak mindenki apróságba belekapaszkodni, de én veled ellentétben meg pont úgy éreztem, hogy végre ez egy olyan trilógia lezárás volt, amiben volt koncepció, mert most végig gondolom, mik voltak szok a trilógiák a generációban, amit egyáltalán mertek lezárni, mert vannak olyan játékot, ott van például mint a Gears of War, amit oké, hogy lezártak, de most az befejezésnek nevezni, ami ott van, hát az elég meh volt, és szerintem... Jó, bár a... Nem raktak maguk elé hatalmas akadályokat ilyen szempontból, nem volt megcélozva semmi, elég egyszerű sztori volt. Nem, abszolút, tehát nem is akartam ezzel lehordani az egészet, csak arra akartam kiukadni, hogy nagyon nem tudunk olyan trilógiát mondani, ami olyan konzisztensen meg magas színvonalon végig lett víve, mint a Mass Effect ebben a generációban, és én Klárival ellentétben pont úgy érzem, hogy volt igenis koncepció az egész mögött, csak nem feltétlenül volt minden odarakva a játékos elé. Tehát ugye Mackó is mondta, hogy sokan bizonyára csak azért csalódtak ebbe az egészre, mert más elképzelésük volt egy ilyen totál mainstream játéktól, de én ezt talán egyszerűen elmondtam, úgyhogy nem akarok nagyon belefolyni, de de szerintem a Mass Effect 3 igenis így pedzegetett egy olyan metasztorit az egész Mass Effect univerzumon belül, amihez szerintem az a befejezés, az teljesen jó lett, és igenis az, hogy sokan megkérdezték, hogy ez három befejezés, ez miért lenne három befejezés, szerintem valahol pont ez volt az egésznek a lényege, minden spoiler nélkül. Podcastünk itt vett egy határozottan okkult irányt, ilyen az, mikor Stinger több 10 kilométerről képes a stáb felét megszállni. Nem, egyébként, ha én értem azt, amit a Klár is mond, hogy sok apróság esetleg nem került úgy a helyére, de én meg azt mondom, hogy ne legyenek illúzióink a következő generációra nézve sem. Ha valaki egy ekkora projektbe vág bele, már pedig ez egy nagyon nagy projekt volt, amit tényleg három játékon keresztül végigvittek, sajnos vannak olyan esendőségek, amik így vagy úgy, de úgyis meg fogják tépázni az esetleges tökéletes narrációs ívet, az esetleges tökéletes galaxis és expanded universe-t, meg egyéb dolgokat. Tehát ezzel sajnos együtt kell élni, és a következő generációra se legyenek nagy illúzióink szerintem, tehát ez vele járója játékfejlesztésnek. No, csak hogy ne én legyek itt a ma este főgonosza, akit az összes BioWare, vagy BioWare, úristen, BioWare fan el fog küldeni a mindenhová. Azt én elismerem, hogy tényleg a Mass Effect-nek ez egy baromi nagy érdeme, és ilyen téren egyébként még tényleg túltesz az aktuális Uber kedvenc RPG-ben a Witcher-en is, ami ugye erre nem képes, hogy például az első rész után a döntéseket átvigye a folytatásba. Tehát ilyen téren tényleg a Mass Effect egy abszolút kiemelkedő vállalkozása volt ennek a generációnak, és nem arról van szó, hogy én most itt az ilyen elvaratlan szálakon, meg apró logikátlanságokon lovagolnék, mert hát ezen kb. Minden játékban lehetne lovagolni. Tényleg akármit be, ha az ember egy kicsit jobban belássa magát, vagy odafigyel a részletekre, úgyis talál valami ellenmondást, vagy hülyeséget, hanem egész egyszerűen nem akarom. Nem, inkább visszadom a szót. Kisegítelek, mert én még lejjebb megyek, én több éve a második rész felénél tartok. Végig fogom játszani egyszer, talán még idén, mármint a hármat is. Talán. De ez mutatja, hogy miért nem vittem tovább. Azért, mert én a játék érdemeit elismerve egy meglehetősen klisés sci-fi univerzumnak tartom azt az egészet. A vállalás nagyságát értékelem benne, az, hogy hangulatra tényleg hozza ezt az ilyen epikus sci-fi a zenéjében, a karaktereiben, az űrhajóiban, a bolygóiban, tehát az űropera feeling, ez ami ritkán van meg játékban egyébként, az benne van, és emellé egy szolid akció RPG játékmenet társul, ami teljesen élvezhető. Story szinten nekem nincsenek elvár, tehát nincsenek, nem tud úgy befejeződni, ha végén a Shepard valami sarokban a dolgát végzi, miközben egy gyerekdalt énekelget. Akkor azt mondom, hogy jó, hát egy kicsit furcsa, de ez van. Nem sértődnék, meg nem érezném úgy, hogy valamitől megfosztottak. Én úgy láttam, hogy sokan inkább azt várták tőle, hogy valami nagyon személyre szabott befejezést kapnak, nem? Hogy a döntéseik alapján valami nem háromféle befejezés lesz, hanem 103. És én azt mondom, hogy ez pedig nagyjából felesleges elvárni, mert ilyen nincs. Aki erre vágyik, az fogjon egy dobókocka csomagot, egy szerepjáték szabálykönyvet, üljön le egy asztal mellé, és játszon hagyományos pen and paper szerepjátékot. Ott a végtelen lehetőségek állnak előtte. Ezek az RPG-k jelenleg nem adják még ezt. Vagy vegye elő a Falloutot. Az elsőt. Igen, így van. Beszéltünk ugye az Obsidian RPG-kről például, amik nagyobb választási lehetőséget nyújtanak. Igen, vannak kisebb-nagyobb választási lehetőségek. Szerintem a Mass Effect, amiért szerethető, az nem azért szerethető, mert hogy milyen a vége vagy. És plusz ez a teljesen egyéni véleményem. Szerintem, aki végigjátszott, és csak a vége nem tetszett, azt alapvetően jó járt. Mert kapott 100 órát, így van, amiből a 20 perc nem tetszett, akkor még mindig pozitív a mérleg, és nem tudom, lehet, hogy ez az én problémám, én különösen az utóbbi időkben annyira Általában gyengének tartom a videójátékos sztorikat, általában szégyen teljesen gyengék. Néha nagyon gyengén vannak megírva, még az olyan sorozatok is, mint az Uncharted, ott sem a sztori jó, ott a karakterek jók. Tehát ott a karakterek adják el. A sztorik azok nagyon egyszerűek. Egy kezemen meg tudnám számolni azokat a videójáték sztorikat, amit jónak tartok ebben a generációban. És egyébként az utóbbi pár év trendjei alapján, ahol végignézzük, hogy a sci-fi fantasy és szuperhős és egyéb filmeknek is milyen sztoriai vannak, ne várjon itt senki azért olyan nagyon nagy durranásokat. Sem a filmektől, sem a játékoktól. Én azt mondom, hogy ez a Mass Effect-nek a története, ha könyv szinten, tehát ha ahhoz mérjük, hogy milyen sci-fi klasszikusok vannak, fasorba sincs, de ahhoz képest, hogy az utóbbi 10 évben milyen űropera univerzumok születtek, azért a tisztességes kategóriába sorolható. Milyen Asimovon és Arthur C. Clarke-on nőttem. Vá, így van! Amikor én még fiatal voltam, akkor az volt a sci-fi még az 50-es években. Jó, nem ezt várom el. Nyilvánvalóan a Star Wars az a bonyolult történet. Ez sokkal inkább ezek, itt is az, hogy mennyire szerethető a karakter. Az enyém egy nekivadult leszbikus volt, úgyhogy az én Shepherdem az teljesen fasza volt. És biztos van még olyan kérdés, amit nem válaszoltunk meg. Tőletek elnézést kérünk, nem azért hagytuk ki, mert nem szeretünk titeket, de ezt egyszer már mondtam, de nem árt kétszer elmondani, hogy nagyon szeretjük az olvasóinkat, még az is, azt is, aki trollkodott, hanem azért, mert ennyi fért bele ebbe a podcastbe. Augusztusban úgy jövünk vissza, hogy Kölnből fogunk több kis podcastet csinálni. Valószínűleg nem lesz nagy podcast, hanem lesz több kis podcast. A Köln az, aki esetleg nem tudná, az a Gamescomot jelenti, ez augusztus utolsó teljes hetében van, kint leszünk, már most alakul a program, nagyon sok érdekes dolog van, már most, és még nagyon sok érdekes dolog lesz, és meg fogjuk tapizni, és ki fogjuk próbálni az Xbox One-t, meg fogjuk tapizni, és ki fogjuk próbálni a PlayStation 4-et, és meg fogjuk tapizni, és ki fogjuk próbálni a Nintendo következő generációs konzolját, a titokzatos Wii U-t is. Sziasztok, augusztusban találkozunk!